lu ci wat ci tontu bi comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci hadith yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha bi mi jangale soti yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu ma duggé ci mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fanam yi nga xamantene mom moy fanam bi mujj bi mu def ci kaw suuf bi nga xamantene mom daf ni ko ndax da nga bëgg soti ndax ma jox la ko mu ne fasfa ashara bi ra'sihi an'am mu daal di junjii ci bopam dal waw lolou waxon nañu manam li nga xamne mom mo adi won ci qaira bobu yenante bi sallallahu alayhi wa sallam kon ne ko naam mi ngi melni kon daf ko wax ne ko awaw ki nga xamantene manam dafa amé janaba mën na nelaw te du sangu farata wa iza su fekente ne tawadda jappuna ahadukum kenn ci yeen manam mom moy iza tawadda ahadukum bu kenn ci yeen jappo lolou mën nako def fal yarqud mën na nelaw manam baatu fal yarqud bi nak imam al bukhari mom moko indi wa imam muslim rahimahullahu ta'ala indi wuko manam daf ne naam rek iza tawadda ahadukum way li nga xamantene manam mom moy tamit lolou liñ ci setlu buñu ko xolé ci ye ci mbolam hadith yi nga xamantene mom lañu gis depuis bobu ba legi dañuy gis ne imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu da fay faral bi indi riwaya bukhari mom lay privilégier baat yi nga xamantene mom la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala di jëfëndiko mom la privilégier ci kaw baat yi nga xamne mom la imam muslim di jëfëndiko rahimahullahu waye su imam muslim indi ak dolent tamit manam dolent yi imam muslim di indi yoy tam daf koy faral di gëna privilégier ci kaw dolent yi imam al bukhari di indi rahmatullahi ala al jami' manam lool mom moy li nga xamantene manam masalan comme comme fi ni manam daf ne iza tawadda manam yenenbi kon sallallahu alayhi wasallam dafa ne iza tawadda abu jappo ahadukum kenn ci yeen njapp gi nak borom xam xam rahmatullahi alayhi mu wute na ci ndax njapp gi nga xamantene mom motax ñuy wax mom moy wudu mom moy njapp gi nga xamantene mom lañu xam ci nit ki bu fekkene dafa wara julli wala bok njapp gi nga xamantene mom motax ñuy wax mom moy wudu lughawi manam njapp gi nga xamantene manam mom moy njappal gi nga xamne mom lañ xam ci lak arab te mom moy rek masalan rahasu ndax ñaar yoy ban lañ ci wax borom xam xam yi rahmatullah alayhi mu wute nañ ci waye li upp ci ñom li nga xamantene mom lañ wax ci saxal ko mom mo ni njapp gi li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax mom moy njapp gi nga xamantene koku njappal manam njappal lughawi la manam astaghfirullah njapp manam haqiqatu shar'iyya la manam njapp gi nga xamne moy wudu as-salah njapp gi nga xamne mom lañuy japp bu fekke buñ waré julli comme ni nga xamantene non la ñëwé lèr ci riwaya ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene dafa indi baat wudu ahul as-salah manam njappam ngir mëna japp ngir julli non la nek ci sahih imam al-bukhari niki non la nek ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhima lol mom moy wax gi nga xamantene mom la borom xam xam li ëpp ci ñom rahmatullahi alayhim indi amma li nga xamantene mom mo aju ci hikma bu yi nga xamne ñom ñoo ci aju dinañ ko gis insha Allah ta'ala ci njaal beenu masala yi nga xamne mom lañuy gis ci suñu hadith bi insha Allah waya am ku melne imam at-tahawi rahmatullahi ta'ala am bolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah ñom ñoo wax ne li nga xamantene manam mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam djublu fi mam mom moy iza tawadda ahadukum bu jappe kenn ci yeen bu jappo li nga xamantene mom la ci djublu mom moy jappal manam wudu lughawi la manam japp bi nga xamne mom lañu xam ci walu lak arab te mom moy raxasu rek kon li nga xamantene mom la ci djublu mom moy na raxas loxoy ñu daldi gëna dëgërale seen wax ne Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala mi nga xamne mom mo solo hadith bi mom ci jëmmé bopam ni nga xamantene nonu lako jëfé mom moy mom bu daal am janaba te wara teud mune daf daan raxas ciri ñapp yi mune ba mu dess ni nga xamantene mom moy tanki comme nak daan bayyi tanki loolu mom moy li nga xamantene mo tektale ne kon ñapp bi nga xamantene mom motax ñuy wax manam du ñapp bi nga xamantene mom moy ñappal sharia waye boba li ñeen di tontu moy bu jëk bi moy dañ nan len iza taarad innal qa'ida dafna innal lafza iza darat bayna haqiqata al-lughawiyya wa haqiqata al-shar'iyya wa haqiqata al-urfi wa haqiqata al-urfiyya yo ta'khudhu ma'na al-haqiqati ash-shar'iyya wala tuqaddamu ma'na al-haqiqati ash-shar'iyya manam bu fekenteene bat da fay weurweurlo entre ma'na lugha wala ma'na bi ni haqiqatu al-lughawiyya la wala haqiqatu ash-shar'iyya la wala haqiqatu al-'urfiyya la ndax dafa am ñett haqiqa yoy ñu am ci walu bat bepp bat bo xamantene dañ ko jëfëndiko dafa am lu ñu wax haqiqatu ash-shar'iyya mu am haqiqatu al-lughawiyya mu am haqiqatu al-'urfiyya lolu nak manam diko detailler fi dafa yaatu waye nak mu am rek len lo xamantene mënef nako ci leral insha Allah ta'ala buñ ko waxe mu nek exemple yo xamne def nako xam masalan tay bu fekenteene dañu wax manam al dañu wax as-salah wala bok dañu wax al-wudu comme fini wudu njapp mi nga xamantene mom lañ ko xame ci lako arab mom moy rek japp moy raxas loxo wala yu demene kon wala galaxndiko wala raxas loxo ak galaxndiko legui nak bu fekenteene tay nit ki dafa def da fay wax ne manam jappuna legui bu boba lol manam mom moy jappuna ci arab waye su fekenteene nak dañ ko wax ci sharia tax ñuy wax dafa am lepp moy comme japp gi nga xamne mom lañu waxon moy raxas loxo yi manam raxas xar kanam gi ak loxo yi ak massa bop bi ak raxas tanki comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won ci bi nga xamne mom lañ ci tollo lool mom moy li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim di tuddé manam wudu bu fekkentene ci haqiqatu shar'iyya la amma su fekkentene haqiqatu lughawiyya la mom lañu la wax sank mom moy raxas loxoy rek wa wala bo nga raxas ko rek galaxndiko lool kon bu boba lool manam bu boba nak bu fekkentene baat bi day wërwërlo entre ñaar yoy dañu wax ne kon haqiqatu shar'iyya li la xolal subhanallah masalan tay ñu joxela benen exemple tay su fekkentene manam ngir différencier entre haqqatu shar'iyya ak haqqatu lughawiyya ak haqiqatu urfiyya moy masalan tay bu fekkentene ñu dañu wax masalan ñu jël benn baat tuwab ñu né travail lan lay tek ci laqwa français mom moy liggey lay tek lool mom moy kon haqiqatu lughawiyya bi mom moy kon travail buñ ko waxe mom moy liggey légui nak amma su fekkentene dañu ñew ci walu xam xam yi nak tay bu fekkentene dañuy ñew ci biologiste yi bu ñom mën nañu wax travail fekk li ci djublu moy benn étape ci état bi ëmb wala waju jur doom gi nga xamantene mom la jigen ci di waju jur doom bu nek nonu tay su fekkentene dañuy ñew masal lan ci physicien yi ñom travail benn manam ap énergie bu waju def la manam ap force la travail ap force la bo xamantene manam mom la poids mbir mi di def manam lolou mom la physicien yi di wax manam kon mi nga xamne non lañ ko xamé lolou mom lañ waxatul urfiyya manam nonu lañ ko xamé tay bu fekkentene dafa am baat bo xamne masalan tay xolal exemple tay buñu né soleil buñu né jëndal mu ben soleil manam li nga xamne mom moy haqiqat li nga xamne mom lañ wax tay lak arab tay bu lak bu français tay buñu né soleil lil lañ ci nam moy jant bi waye tay bu fekkentene dama ñew na la ah jëndal ma soleil lolu bu fekke dafa am ñaar wax manam soleil bi nga xamantene mom lañu xam mom moy journal bi tuddul soleil kokku nonu mom motax may wax su fekke tene haqiqatu manam urfiyal ci lané deug waaw wala bok journal lepp lo xamne tuddul na journal rek ñu tudde ko soleil comme niñ koy xam soleil ana dox ma ci soleil yoy ben bu wa dañuy xamne liñ ci nam mom moy ci kayitu journal mo xam soleil la wala walfu la wala le populaire la wala le quotidien wala l'observateur wala yenen yoyep wala sax mu nek figaro wala yu mel non yoyep manam jox ma ci soleil bi lolou buñ ko waxe ci langage populaire bi manam liñ ci nam rek moy ab journal wa yoy lolou haqiqatul urfiyya la wala sens commun nga xamantene baat bi ni lañ ko xame ci suñu lak ñun wala ci suñu société lol mom moy li nga xamne mom lañu wax haqiqatul urfiyya kon bu boba haqiqatu shar'iyya nak baat bi su fekenteene dafa ñew ñu wara xalaat ba xam dañ koy yenn haqiqatu shar'iyya wala haqiqatul lughawiyya lañ ko wara yenn wala haqiqatul urfiyya lañ ko wara yenn dañ koy jël yenn ko haqiqatu shar'iyya ci départ bi ciosam bi moy dañ ko wara yenn haqiqatu shar'iyya ba xerom ñuy gis ne ndabam dañ ko wara yenn haqiqatul urfiyya wala deet wala dañ ko wara yan haqiqatul lughawiyya wala deet lol mom moy li nga amma nak su fekenteene ci baatu ci walu nak ngign lolou exception bi mom moy lu jëm ci walu ngign wala ay nisa wat nana nangam xewna wala wat nana dana def nangam bu boba nak li nga xamantene mom lañuy yan baat yi lañuy jital haqiqatan urfi ye lañuy jital moy ni le sens comme biko nit ñi xamé comme dekk bo dem wax ko ben baat hein baat bobu nako wa dekk bobu xamé rek lañ la koy firilé wax su fekke da nga giñ wala nga nita kon lool manam dal mom moy li nga xamantene mom mom moy tontu bu ñëkk bi kon ci kaw lool dañ nan baat bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni su fekkene dina kenn ci yeen jappuna kon bu boba lool mom moy li nga xamantene mom lay tekki waye legi bu boba tam ñu daldi wax ne abdullah ibn umar tete bokk na ci likoy gëna degeural moy yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax wudu ahli salat njapp gi nga xamantene mom lay japp ngir mëna julli loolu day yëkiti bëpp leunt leunt amma abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma su fekente ni dafa def lolu tamit manam xana giso len ni daño japp dafa japp lepp rax tank yi rek la raxasul te lolu amana dafa am gant bo xamantene mom motax wala bok mom manam mom motax ba raxasul tank yi wala bok mu nek lo xamantene suko defee amana dafa degge hadith bi no xamantene du nonu ndax idha khalafa rawi bima rawa fal ibratu bima rawa la bima raa su fekente nek nga xamantene mom moy ki solo hadith bi mom dafa wouté ak li nga xamantene mom la jëfé usuli yonay li ëpp ci ñom té lool mom moy li ci gëna dëgër moy mazhab maliki ak shafi'i ak hanabilahi rahmatullah alayhim ci usuli yonay ci ñom rahmatullah ala al jami' ñom dañuy wax né li nga xamné mom moy li dëgër moy li nga xamantene mom moy li ñuy bayyi xel rek mom moy li mu solo waye mom gis gisam ah koku nak gis gisam la yalla waxu ñu top ko ci gis gisam limu ñu top lo moy li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ci kaw lolu kon dañuy wax ne li nga xamne mom moy li yanu manam mom moy fi haqiqatan urfiyal haqiqat fi manam kon li liñu wax mom moy ne idha tawadda bu jappo manam japp gi nga xamne mom motax ñuy wax moy japp gi nit ki wara japp bu fekente ni dafa wara sangu farata dafa wara julli lolu japp gogu mom motax ñuy wax kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala nu neko waaw manam mën nga nelaw su fekente ne japp nga manam idha tawadda abu jafo ahadukum kenn ci en far yal fal yarqud mun na dadi nelaw na dadi nelaw li nak manam mom moy li nga xamantene mom moy li aju ci bati walillahi alhamdu wal minna insha Allah ta'ala bu ñu ñëwaaté ci benen gëtaay bi dinañu yeggal li nga xamantene mom moy li aju ci mas'ala yi manam mas'ala hadith bi te manam mu aju ci walu li nga xamne mom la nit ki nga xamantene dafa amé janaba mom lañ koy mëna téré né ko loolu waru ko def dinañ ñëw tam ba xam japp gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam diglé ndax farata la wala du farata dinañu ñëw tamit insha Allah ta'ala ci ana lan lañu sopp nit ki bu fekkentene dafa amé janaba bala mu ko def au moins mu japp ak yenen yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ak japp gi lan moy hikma yi nga xamantene ñom ñoo aju ci ginnaw japp gi yoy yep insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhanahu wa ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الرسول جلوس هذه قبة وإلا منام نحن في روضة الرسول جلوس هذه قبة وإلا منام جد في سيرها فلست تلام هذه طيبة وهذا المقام نحن في روضة الرسول جلوس هذه قربة وإلا منام أرم محله نبي كريم وإمام بجنبه نحن في روضة الرسول جلوس هذه قبة وإلا منام وجلال وهيبة ووقار وبهاء أنت روح القلوب أنت الهمام أنت يا سيد نبينا بحر صبح الكل في مداك وعامو نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلى منام أنت للكل أول في المعالي وكذا أنت للجميع ختام ظهرك البدور نورا وحسنا في سماء العلا وأنت التمام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام وتبدت لنا كإقد نفيس راق حسنا وأنت أنت النظام يا نبي الهدى معانيك تتلى عجزت أن تنالها الأفهام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام كيف لا يرتجب المسعود عفوا ولا منك حرمة وذمام يمدح المدح كل ليوم بوصف فيك يا من بيزان كلام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام فيك يا من فيك يا من مجلم فيك يا من بيزان كلام فيك يا من فيك يا من مجلم فيك يا من بيزان كلام فيك يا من فيك يا من مجلم فيك يا من بيزان كلام فيك يا من فيك يا من مجلم فيك يا من بيزان الكلام فيك يا من فيك يا من مجلم فيك يا من بيزان الكلام فيك يا من فيك يا من مجلم فيك يا